Pierwsi zobaczycie mnie w nowej postaci. W poprzednim odcinku Frieza ujawnił swoją drugą formę, podnosząc poziom mocy do wysokości przekraczającej wszelkie wyobrażenia. Przestań! Stój! Jemu nie pomożesz. Musisz zaatakować mnie ze wszystkich sił. Walka wciąż trwa. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 40. Ostatnia transformacja Frizy. Co takiego? Dostaniesz nauczkę. Gin. Nie zranisz nikogo więcej. Przyłóż mu. Dzięki, Piccolo. Zabawne. Energia tego dzieciaka znacznie wzrosła. Zdaje się, że lanie tylko go wzmocniło. Rozumiem. Dzieciak jest Sajaninem. Myślałem, że pozbyłem się wszystkich Sajan poza Vegetą, Napą i Radicem. Kto zatem jest jego ojcem? Nie przypomina ani Wegety, ani Napy. Może Raditz? Dostrzegam pewne podobieństwo. Friza odbił atak. Ale od razu widać, że stałeś się silniejszy. Włożyłem w ten cios całą swoją moc. Ej, ty. Nie zrozumiałeś mnie? Kiedy Sajanin wyleczy się ze śmiertelnych ran, jego moc gwałtownie rośnie. Uderz mnie, zanim Friza dokona ostatniej transformacji. Szybciej. To nie zadziała, jeśli zranię się samemu. Musisz mnie zaatakować. Jesteś silniejszy, nawet cię nie drasnę. Zmniejszę obronę do minimum. Wystarczy jeden cios. Dzieciak przywróci mnie do zdrowia w kilka sekund. Chętnie bym ci przyłożył, ale nie w ten sposób. Lepiej poczekajmy, aż Goku wydobrzeje. Kakarot osiągnął już szczyt możliwości. Tym razem upewnię się, że wszyscy Sajanie nie żyją. Nigdy nie wierzyłem w legendę o Super Sajaninie, ale wolałem się ubezpieczyć. Martwiły mnie skoki ich mocy. W tej formie mógłbym cię zniszczyć bez trudu. Wolę jednak, żebyś przed śmiercią ujrzał pełnię mojej potęgi. To mi się nie podoba. Mam nadzieję, że docenisz prezent. Oto moja prawdziwa, ostateczna forma. Wciąż mamy szansę, atakuj. Ale... Zgoda. Skoro tego chcesz... Za słabo. Włóż w atak całą energię. Udowodnij, że do czegoś się przydajesz. Tak lepiej. Teraz zostanę Super Sajaninem. Dlaczego Krillin zaatakował Vegetę? Gohan, uciekaj stąd. W porządku? Bywało lepiej. Za chwilę będziesz jak nowy. Jest z nami Namecjanin Dende, który zna się na uzdrawianiu. Poczekaj chwilę. Co z Piccolo? Potrzebujemy Dende. Gdzie on jest? Nie chcesz mnie uzdrowić? Dobrze słyszałeś. Leczyłeś innych. Dlaczego nie chcesz wyleczyć mnie? Wielu moich rodaków zginęło z twojej ręki. Nie zasługujesz na pomoc. Głupi szczeniaku, jeśli mnie nie uleczysz, Friza nas zabije. Nie. Szybko. Dłużej nie wytrzymam. Ale ja... Nie mogę. Niech cię diabli. Kiedy Saiyanin wyleczy się ze śmiertelnych ran, jego moc znacząco rośnie. Wiem. Dlatego Vegeta poprosił mnie, żebym go zaatakował. Myślisz, że się uda? Dende! Vegeta! To prawda, że masz moc uzdrawiania? Tak. Dende. Rozumiem. W ten sposób odzyskiwali siły. Niesamowite. Wszyscy Namecjanie mają taką zdolność? Nie. Tylko nieliczni są uzdrowicielami lub wojownikami. Dende, Vegeta ledwo żyje. Potrzebuje twojej pomocy. Bez niego nie wygramy. On mordował moich braci, tak jak Friza. Zrób to dla mnie. Jeśli będzie trzeba, pokonam Vegetę, ale z Frizą sobie nie poradzę. Czy ja dobrze widzę? Friza dokonał pełnej transformacji. Dlaczego nie przyczailiśmy się w jakiejś dziurze? To bez znaczenia. Friza wysadziłby całą planetę. Co go jeszcze powstrzymuje? Co za siła? Nawet nie umiem jej ocenić. Ma ktoś jakiś pomysł? Dende, wylecz Vegetę. Dzięki. Friza nadchodzi. Głupi szczenia. Ciesz się, że nie zabiję cię na miejscu. Nareszcie znamy pełnię mocy Frizy. Nie dbam o to. Teraz stałem się Super Saiyaninem, najpotężniejszym wojownikiem kosmosu. Thank you. to ma być ta zmiana? Jest mniejszy niż wcześniej. Siła przeciwnika nie ma nic wspólnego ze wzrostem. Stał się wielokrotnie potężniejszy. Nie mamy szans. Na darmo sprowadziliście mnie na Namek, przepraszam. Ale tym razem cię nie uratuję. Piccolo. Energia Frizy znowu wystrzeliła pod sufit. Niedobrze. Bum. Co? Dente. Nawet nie zauważyłem jego ataku. To potwór. Teraz walka skończy się szybciej. Dende. Ktoś zginął, tylko kto? Muszę się stąd wydostać. Dlaczego on? Nawet nie umiał walczyć. Ale my umiemy. Frieza nie chciał, żeby Dende nas leczył. Dlatego został pierwszym celem. Znikł. Głupcy. Gdzie on się podział? Jest niezwykle szybki. Obiecałem ci prezent, którego nie zapomnisz. Ujrzycie najgorszy koszmar z waszych snów. Wszyscy poza zielonym konusem, który niczego już nie zobaczy. Szkoda. Ale w zaświatach opowiecie mu, co stracił. Nie uciekniesz. Trafiłeś? Z znowu znikł. Gdzie on się podział? Za wami, idioci! Co? Tu jestem! Na drodze ataku Frizy stoi Gohan. Czy nasi bohaterowie zdołają pokonać Frizę po ostatniej transformacji? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Skąd ten Frieza bierze tyle mocy? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas może mu dorównać. Ja go pokonam, nie potrzebuję Kakarota. W następnym odcinku Goku wraca do akcji. Jestem Super Saiyaninem.